bilar, oljetryck, håll igång rock. Tusen raggare jagar i flock. Jag är född i en seriekrock och en rondell ikväll med öppna fjäll, så jag har alltihop i mitt blod. Bilar brytat, ja, ni blir god. Och bilen är mitt andra hem. Och I'm the kung och yes I am. För jag är raggar-kungen här i stan. Ja, jag säger bara en sak. Man snackar aldrig med raggares ålder. Man snackar många mil man har gått. Och själv har gått cirka 20 000 de senaste 3 åren. Men det är klart att om man genomgått en hel del underhetsbehandlingar också. Ja, jag har allt gjort in my soul. Bilar, brudar, kung, kreol. Och bilen är mitt andra hem. Oh, I'm the kung och yes I am. För jag raggar kungen här i stan. Den första gång jag såg dig, det var visst en sommarkväll. Jag såg din bil, du gled omkring vid Bristol Hotel. Du var så sexy baby, du var så sexy baby. Du var så sexy men jag var cool. Du kom fram och frågade, har du en cigarett? Ja, nej men ett tändstift har jag, sa jag, det största du har sett. Ja, du var så sexy baby. Ja, du var så sexy baby. Ja, du var så sexy men jag var cool. Sen stack vi iväg långt, långt bort från stan. Och du börjar bli nervös, för du var ju inte van att åka i en raggabil. Först körde vi till Trosa, fler körde vi förbi. Sen körde vi till Hallsberg och där kollade jag din anatomi. Sånt gör man i en raggarbil. Ja, man hinner med en del på bara några mil. Det gör man i en raggabil. Åh, era bro, där var du jävligt god. Åh, era bro, där isades mitt blod. Ja, jag hade tur, jag blev din tjur. Blev min ko. Det kan ingen tro något sånt om Örebro. Örebro, det var mitt Waterloo. Örebro, ja, det var en pingst. Jag blev din hingst. Ja, du blev mitt sto. Ja, du var jävligt god en kväll i Örebro. En del bor i villa, en del i palats, en del i tält på en campingplats. Men vi bor alla i baksätet. Baksätet. Ja, där har vi vårt hem, där bor vi i baksätet. När vi har en fest, då blir det bråk, för vi har inte någon egen kåk. Alla har fester hemma förstås, men vi får inte ha fest hos oss. För vi bor alla i baksätet. Baksätet. Ja, där har vi vårt hem, där bor vi i baksätet. Ja, det är tassan på oss rackare, va? Ibland ser jag att snuten kommer och ser in den av gubbarna i framsätet. Men vi säger som vi alltid har sagt, att förlorar vi en i framsätet, så gör vi en ny i baksätet. Baksätet, ja. Baksätet, ja. Baksätet, ja. Baksätet, ja. Baksätet, ja.